Jouw dochter die zo hard rent. Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het OM wil dat de man die bekend staat als de seriemoordenaar van Rotterdam IJsselmonde 20 jaar de cel ingaat en daarna nog een TBS-behandeling krijgt. Rond de jaarwisseling vorig jaar schoot hij in een paar weken tijd willekeurig 3 mensen dood. Dat moest hij, zei de schutter bij de rechter, want hij hoorde stemmen in zijn hoofd. Een medewerker van de Haagse politie is aangehouden. Volgens het OM snuffelde hij zonder toestemming in politiesystemen, briefde hij gevoelige informatie door en drukte hij uniformen achterover. Hij zou ook mensen hebben omgekocht. De man kwam in beeld toen op zijn telefoon vertrouwelijke informatie bleek te staan. Vitesse-fans kondigen acties tegen de KNVB aan. Ze willen duidelijkheid over hun club. De supportersvereniging wil er alleen over kwijt dat de acties publieksvriendelijk zijn. Het draait om de proflicentie. Die verloor Vitesse vorig jaar, maar kreeg hem via de rechter terug. De KNVB stapte toen naar de Hoge Raad en daar ligt de zaak nu. En let op, als je dit weekend gezellig naar Vlissingen gaat, zorg dat je geen eten voert aan meeuwen. Want dat is nu verboden en bedoeld om de meeuwenoverlast tegen te gaan, meldt Omroep Zeeland. Soms vliegen de broodjes en de frietjes door de lucht als de meeuwen hun eten zelf maar komen halen. Nou, geef je toch te eten, dan krijg je eerst nog geen boete. De gemeente begint eerst met het aanspreken van mensen. En ik heb het weer nog voor je. Vanuit het westen is er steeds meer kans op regen. Het is vandaag 9 tot 12 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond regent het in de nacht, wordt het droger. En tot zover het 538 nieuws. Ja, maar met die meeuwen, die komen het gewoon halen. Dat ja, echt, dus... Luister, als er zo'n terrormeeuw mijn kibbeling wil hebben, dan mag die mijn kibbeling hebben, hoor. Ik ga er niet mee in discussie met zo'n meeuw. Oh, ze zijn echt heftig daar. Ja, hoor. Dat is niet normaal. Ja. Gewoon echt een huge beest ook. Zoek hem er lekker uit. Ik krijg gewoon mijn kibbeling. Alsjeblieft. Even kijken naar het verkeer. Druk wordt het wel langzamerhand deze vrijdagmiddag. Goede vrijdag. De A2 Utrecht en Bosch voor de brug bij Sappemol ruim een half uur. A4 Dinteloord Antwerpen, berg op zo'n 20. Van de A12 voor de Duitse grens. 26 minuten vanuit Duitsland naar Duiven. Een half uur. Ja, de Duitsers komen ook hier Pasen vieren. A15 Rotterdam Gorkum voor Gorkum 16. De A15 Gorkum Rotterdam bij Sliedrecht Oostkwartier. Nog de A16 Rotterdam Breda bij Dordrecht Centrum. Pechgeval 20 minuten. En de A58 berg op zo'n Vlissingen voor Kruining een half uur in de plus. Dan even kijken naar de controles. A2 Amsterdam Utrecht 52,9. A16 Dordrecht Rotterdam bij 18,9. Ook de A35 Wierde Hengelo 49,5. En de A73 Venray Venlo 41,0. Wat kan je zeggen bij een houseparty, maar ook in een sextape? Betty, zeg maar. Ja, ze hebben mijn zakje leeggetrokken bij binnenkomst. Ja, daar komen we. Jouw suggestie even inspreken in de app. Scherpe paasdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede paasdag 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus vers sap en smoothies, 1 plus 1 gratis. Alle Segafredo koffiebonen, 50% korting. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Davitamon multivitamine, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dan begint de House Top 1000. En nu, Roxy Dekker, Lose All. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen

Frankel. En Freedom 90 bij 538 in aanloop richting de House Top 1000 zometeen. Dan gaan we ook even kijken naar de dingen die je kan zeggen. Dingen die je kan zeggen tijdens een house party. Maar ook in een sexdate. Thanks allemaal voor alle leuke, vele reacties. Ik moet er even een paar uitpakken. Even binnen een minuut, dan gaan we. Naomi, wat kan je zeggen op een house party, ook in een sexdate? Het is het hele weekend door. Bijvoorbeeld, ja. Michael. Zo, lekker stampen met z'n allen. Met z'n allen ook. Een bijzondere sexdate. Roy. Niet alleen de handjes gaan de lucht in, maar ook de voetjes. Ook de voetjes, ja natuurlijk. Ja, dat kan bij allebei. Martine. Heb je pilletje al genomen, schat? Pilletje werd wel heel vaak genoemd. Vind ik niet gek. Ik snap dat wel. Blauw pilletje, ja hoor. Ruben. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Dit is Robert. Ik hou wat meer van uptempo. Ja, dat kan in een sextape, maar ook in een bij een houseparty. Mandy. Zullen we samen even lekker hard gaan? Even lekker hard gaan, natuurlijk. Anoniempje. Zijn we klaar om te rachen en om te beuken? Te beuken. Wat was dat ook weer van? Even rachen en te beuken. Bart. Kan het een tandje harder? Ja, natuurlijk. Tandje harder. Nicolette. Ja, dit tempo trek ik nog wel een uurtje, hoor. Ja, een uurtje. Jeroen. Wel even doorslikken, hè? Ja, natuurlijk, joh. Dingen die je kan zeggen op een houseparty, ook in een sextape. Ruben van der Meer. Tering, het kriebelt. En nog eentje dan. Deze komt van John. Wat kan je zeggen op een houseparty, maar ook in een sextape? Dat is potverdikke lang geleden dat we zo lekker gebeukt hebben. Dingen die. Ja, precies. Dankjewel voor alle inzendingen. John, ik stuur jou een 5-jarig tostiehuis. Dat komt je kant op. Dit is Mr. Harry Styles, die de vrijdagmiddag even lekker mellow doorzet. American Girls. Wat een heerlijk liedje dit. Trust while I never got yours. I held on for too long.

it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Still gonna be my man. All this body high gives me sleepless nights. It's a million times when it jerk with you. Dit is unhealthy. De 538 stemmenjacht. Laatste ronde van de 538 stemmenjacht. Voordat we de House Top 1000 induiken. Het hele XXL paasweekend. En dan dinsdag in de ochtendshow. Pas weer een nieuwe ronde. Dus ja, Floor vanuit Hengelo. Dag Floor. Hoi hoi, met Floor. Hallo. Hoeveel O's zitten er in Hengelo? Nou, ik denk 16 in mijn geval. Ja. Hengelo, ja toch. Hengelo, hallo. Doe even mee, ja, daar gaan we. Hengelo. Floor, jij kan geschiedenis schrijven door koffer 8 even op te lossen. Zo vlak voordat we heel even een paasweekend break ingaan. Dus ik hoop voor je dat het zo lukt. Ja, ik hoop het ook. Ik heb er wel zin in. Ja, nou mooi, dat is goed om te horen. We gaan snel naar de stem van koffer 8. Daar gaan we. Sluiten. Zo, 12.500 euro. Gaan we nog voor Pasen weten wie deze stem is? Floor, het woord is aan jou. Wie is dit? Simon Keizer van Nick en Simon. Simon Keizer. Simon Keizer, ja, de ex van Nick, zeg maar eigenlijk. Ja, is dit Simon Keizer? Het antwoord is... fout. Nee. Jammer. Oh. Ook met de 16 O's. Dankjewel dat je er was. Ja, dankjewel. We sturen je op de reiskorf van de Postcode Loterij. Dankjewel voor het meespelen. Oh, superleuk. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. En zo gaat de koffer dicht. Tot dinsdagochtend. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de 538 Stemmenjacht. Wil je jezelf opgeven als kandidaat? Dat kan wel gewoon hè, via de 538. Aftellen richting de House Top 1000. Dat was een klein voorproefje. The Wando Project, King of My Castle. Why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you.

538. 2. Come on, dance with me. Move your body, your legs a bit. Zometeen om 2 uur. En dit is alvast even een klein voorproefje. De top 3 van de vorige editie met Age of Love op 2. En dit was de vorige editie van de House of 1000 nummer 1. Felix en Don't You Want Me. Veel plezier zo.